Ногі гулі ад болю, і жыгар здаўся. Прысеў на ўрослы ў зямлю камень з невялічкім, як ад дзіцячага ступачка, слядком на ім. Камень гэты з божым слядком ён памятаў з дзяцінства, калі тут на ўзгорку стаяў вятрак. Тады дзецьмі яны прыходзілі сюды гуляць. Ля млына было цікава, асабліва восенню, калі здараўся завоз. Млын разгуляўся бы ўжо потым, пры калгасах, разламаў трыбы. Рамантаваць яго ніхто не браўся, а потым і згарэў ён. Гаварылі ад маланкі ў навальніцу, а сёй той пагаворваў, што спаліў яго сам млынар Аляксандр пасля таго, як вывезлі ў Сібір разам з сям'ёй яго сына Мікалая, які не ўступаў у калгас. Разбіты старасцю і хваробай, Аляксандр тады ўжо нікуды не выходзіў з двара. Потым узгорак раскапалі, бралі з яго пясок сабе на патрэбу людзі, парасцягвалі каменне, валуны парвалі на кавалкі. Толькі вось гэтага каменя, які цяпер амаль урос у зямлю, чапаць ніхто не адважыўся. Цяпер і ямы зараслі зеллем і травой. На пустку панадзіліся выводзіць смецце, непатрэбнае ламачча. Звалка большала, і вакол яе жыгар ужо другі год касіў летам траву на сена карове. Яшчэ выкошваў паўз высахлыя абмялелыя лужкі на полі, паўз дарогі, якіх пакуль што не зааралі ўшчэнт. Трава высахла, можна было забіраць, але каня не ўдалося ўзяць. І жыгар толькі падгроб сена ў кучкі, складзіў копы. Забярэ хто? Калі раздумацца, то і забіраць не было каму, бо так, як ён, сена не здабываў больш ніхто ў вёсцы. Абыходзілася тым, што давалі з калгаса. Ды і ён, каб трымаў адну карову, таксама абышоўся б, але й на наступны год меркаваў яшчэ патрымаць цялушку. Не першы год ужо ён даваў сабе слова не трымаць гэтулькі жыўнасці дома, але ўсё не выходзіла, і свіння мацёра ў яго, мабыць, аднаго толькі засталася ў наваколлі. Ногі ой гудзелі ад болю, аж торгаліся. Жыгар думаў, што яшчэ трэба зайсці забраць з прыпаскі карову. Не, ўсё, сабраў меншай і на кааператыўную кватэру, і на вяселлях, ну хопіць. Што толку, што збіраў ён дзвюм старэйшым? З'ехалі ў горад, разжыліся за яго грошы, прабілі сабе там нейкія дачы. І цяпер гады ў рады заедуць калі. І то, каб палаяць, што душыцца работай. Ха. Але тым не менш бяруць з сабой і сала, і каўбасу, і яблыкі, і агуркі. Усё бяруць поўнымі сумкамі, аж легкавічкі задам ледзь не да зямлі дастаюць. Жыгар ведаў, што любяць заўсёды таго, хто мае. Хто мае і можа даць. А таму ўсё жыццё ён рабіў, каб мець, каб не залежаць ні ад кога. І меў. Перажыў і калектывізацыю, вайну, і пасля вайны. Колькі ўсяго было, а ён аставаўся, бо быў патрэбны. Без яго не абыходзіліся. Кіршчэня той усё на чышчаных ботах у галіфе пры начальстве подбегам бегаў, у камсамольцы запісаўся яшчэ смаркачом, а наган насіў і камандаваў. І яго, жыгара, папракаў. А як упаўнаважаныя ўжо і пасля вайны прыязджалі, то бег да яго з паперкай, каб выдаў самагонкі. І Жыгар выдаваў і самагонкі, і закускі яшчэ ад сябе, бо ведаў, што ў кіршчэні закусіць не надта. А выпіць, хоць і бальшавіком драўся, кіршчэня любіў і любіць дасюль. Прывык толькі чужое піць і чужым закусваць. Цяпер на пенсійныя грошы не надта разгонішся, а рабіць сам самагонку не навучыўся. Да гатова я прывык. Ач, як глянуў сёння, што карову ў канюшыну прыпусціў. Усё роўна, як гэта яго канюшына, а не калгасная, ці ўсё роўна, як грошы яму плоціць за тое, што пільнуе. Цяпер мінулася тая пара, калі ў калгасе трымалі паплаўнічых. Як нічога не мелі, дык усё старажоў больш ставілі. Быццам, прыбавіцца дабра ад таго, што вартаўнікі ёсць. А цяпер не трэба ні тыя паплаўнічыя, не трэба і вартаўнікі, калі ёсць, то хапае і людзям, і калгасу, і ніхто не лезе, каб красці. Бяруць цяпер, і сам Жыгар, калі хочаш, і гатовага сена меў бы, колькі душа пажадае. Па тыя цэнтнеры, што выпісаў у канторы, калі даць трактарысту і кладаўшчыку гарэлкі, поўны хлеў табе навозяць. Дома прасованае і цюкаванае сена не раўня сваімі рукамі зробленаму. Жыгар перасіліў сябе, устаў з каменя і павольна пайшоў спачатку, абапіраючыся на грабільна. Сілу адчуваў нутры, плячах, у руках, а вось ногі, ой, ногі не давалі жыць, а запасу жыцця і здароўя у яго, здавалася, было яшчэ на двух. Яму ж не верылася, што гэта ён, той самы смаркаты маленькі хведарка, галодны і халодны ў хібарцы, дажыве да такіх год, выбудуецца, выгадуе дзяцей і выведзе ў людзі, што ён самы той хведарка, які круціўся, тулячыся да старэйшага брата і намагаўся сцягнуць з яго дзярушку. Але брат моцна трымаў на сябе яе. І ён у ціхім адчаі з зацятай крыўдай сонны споў жыватом на прымурак печы, адтуль на палок і па палку на бацькаў ложак, пад бацькаву цёплую коўдру пад біванку, адзіную ў хаце. Ёй накрывалі хворага бацьку. Шчаслівы ён нырнуў чаканае цяпло і заснуў, нават не адчуўшы яшчэ яго, радуючыся, што апярэдзіў братоў. Ачнуўся ён ад незразумелай, не дзіцячай трывогі, не ад холаду. Першае, што ўбачыў, маці, якая сядзела пры ложку ў ранішнім шэрым святле, якое заходзіла ў хату праз акенца. Яна тупа глядзела перад сабой у запечак, дзе спалі дзеці. Яна пачула, што прачнуўся малы, паглядзела на яго, паволі ўстала і пайшла да яго. Яму не хацелася ўставаць, не хацелася на холад у хаце. Ён закрычаў, заплакаў, чапляючыся за бацьку і не чуючы, што той ужо даўно халодны. Маці адарвала яго да сябе, прытуліла, і толькі тады загаласіла гэтак тонка і страшна, будзячы ўсіх у хаце, акрамя бацькі, што ён спалохана сціх, прытуліўся да яе. Выжыў ён, як выжыў гэтакі ж галодны і халодны смаркаты кіршчэняў анцік. Разам жа і сады латашылі, і агароды, Все, что можно было з'есці, где можно только добывали. В школу разом ходили. Правда, батька у Антика жил, але достатку у хаце у их было не более, чем у ихней сиротской. Старый Кирщеня любил взять гармоник, любил погулять и выпить. А на работу у его не ставало терпения, спрыту и часу. В учебы ни в одного, ни у другого великой не вышло. Хведар с 12 год узяв на себе господарку. А Антик еще повучился. А потом як раз и почалися коммуны, товариствы, комсомол. У комуне Антику выделили боты с высокими халявами, добрые, справные боты. И носил он их много, бо взял на вырост. И все життё Кирщеня кировал такими, як Хведар. То культурным господаром вучил бы, то в колгас записывал, то облигации пазыки примушал брать, то яблони в саде пералічваў и живность перапісваў. Вось цяпер, як смарчок стаў, збегаўся, справаваўся за ўсё жыццё, хоць і цяпер яшчэ правуецца, але даўно няма тых ботаў і мода на наган прайшла. Другія людзі нараслі, другое начальство, не тое, што з вайны вярнулася з партызанаў. Тое яшчэ любіла боты і наганы. Але вузел один на двоих життё завязало не з-за Кирщенєвого начальства. Марыля Змітрачкова завязала вузел. Раслі разом, гулялі разом. Марыля выросла прыгожую дзеўку, невысокую ростом, але ладную, прыгожую і на работу здатную. Старый Змітрачок умел трымать и господарку, и столярку ведал, и умел рабить. Шнуры ихние еще до колгаса побач были на палетку, а там и жали разом, и косили, и, коли треба было, то и подмагали одно одному, ти навоз подать, ти подгребти, ти сжать. Больше того, Марыля была помощницей у мати, а маль господыня, и ён уже у господарах личи ходил. Да и на той час чому не кинуться рослому, дужему, кучаравому хлопцу девчиню в очи? Была у их еще ранейшая, с тае поры, где кончается дятинство и починается юнацтво, своя невеликая пригода и невеликая тайна. Раніцы пасля навальніцы, якая пачалася з вечара, маці адправіла яго раскрыць мэндлікі, каб абветрылі, прасохлі снапы. Раніца была сонечная, чыстая, блішчала расою, а там, дзе збягалі па палявой дарозе ручаіны, пад нагамі туга і цвёрда пахрумстваў намыты ручаём пясочак. Мэндлікі ён раскрываў хутка, бачыў, што апярэдзіла яго, раней прыйшла. Робіць гэтакую ж работу Марылька. Ён усё ж дагнаў яе, і ў канец шнуроў выйшлі разам. Каб захацела, то і не дагнаў бы мяне. Марылька цяжка дыхала, і Хведар зразумеў, што яна старалася, каб ён не дагнаў, але ж сіла была нероўная. То і трэба было захацець, паддражніўся ён. Вот другі раз паспрабуем на перагонкі. Паспрабуем. Хведар ішоў крыху прыадстаўшы, бачыў, як заружавелася Марылька ад работы. І нечакана сам для сябе нагнуўся, сарваў з-пад мэндліка густы кусцік мокрых ад дажджу коцікаў і пырснуў на яе. Ой, піскнула Марылька і весела кінулася бегчы, а ён даганяць яе. Невядома, чаму Марылька смяялася і ўцякала, да недажатага яшчэ шнура жыта, ускочыла ў яго і спынілася, нібы не ведала, што далей рабіць і куды бегчы. На нейкае імгненне Хведар замёр, а потым успомніў, як дурэюць з дзяўчатамі вялікія хлопцы на сене, схапіў і паваліў яе. Яна ўпала лёгка і пад сарочкаю, ён адчуў маленькія і тугія гурбанкі яе грудзей. І ўсё ўспамінаючы тых жа вялікіх хлопцаў, пачаў рабіць тое, што рабілі і яны, і бачыў блізка перад сабою прачынены рот, туманныя яе вочы, якія не бачылі яго, чуў кароткае перарывістае марыльчына дыханне. Яна сама са здзіўленнем прыслухоўвалася да яго рук на сваіх грудзях, і ён не адважыўся ціскаць іх, як ціскалі хлопцы. Асцярожна, нібы пазнаваў, правёў далонню і адчуў, якая каструбаватая далонь, якія пяшчотныя яны пад рукою. Ад гэтай пяшчотнасці не толькі гарэлі, але і пачыналі дрыжаць рукі. Яго ўсяго працінала ад дрыжыкаў, горача рабілася ў галаве, і ўжо скрозь туман ён бачыў, як не хапае марыльцы дыхання, як здзіўлена замерла і прыслухоўваецца яна да сябе, і як цела яе пачынае адзывацца хваляваннем і гарачынёй, і рука яго міжволі саслізнула уніз. І толькі тады марылька выхапілася з забыцця, адштурхнула яго і імгненна выскачыла з жыта. Ён таксама памкнуў следам, але не спяшаў даганяць. Ды і яна не ўцякала, стаяла і чакала яго, і старалася стрымліваць дыханне. Ён не ведаў, што сказаць, і яна выручыла яго, як малыя. Вздумалі жыта таптаць. Такі гаспадар, як кіршчэня, патоптанага не ўгледзіць. Усё роўна было брыдка, каб хто бачыў. Дык і не надта мы патапталі, можна было і больш. Ён ужо супакоіўся і расхрабрыўся, але марылька не падтрымала яго жарту, строга паглядзела, усё роўна як не разумела, пра што ён гаворыць, і ён больш не ўспамінаў пра гэта. Але ўжо і потым, калі сустракаў марыльчын позірк, здавалася, чумаў, што яна непрыкметна па-змоўніцку смехаецца яму, і адказваў гэтакай жа смешкай. Як прыйшла пара хадзіць на вячоркі, ён на правах усё той жа суседскасці пачаў праводзіць яе, і гэта быццам само сабой разумелася. А потым з'явіўся ў сваіх высокіх ботах і пры нагане кіршчэня. Спачатку ладзіў з камсамольцамі спектаклі, дзе дабівалі недабітых буржуяў і трэслі міраедаў кулакоў, а потым зачасціў і на вячоркі. Хведару з-за гаспадарчых клопатаў часу не было надта хадзіць на тыя спектаклі. Ды і на ўсе вечарынкі, запасу спектакляў і частушак, якія прывёз кіршчэня, хапіла яму ненадоўга. З частушак у памяці асталася адна. Камсамолачка да рота, пойдзем разам ваяваць, я страчыць з кулямёта, ты патроны падаваць. Дык вось гэтай камсамолацы дароце, як дражнілі кіршчэню, і заманулася марыля. Пачаў ён яе праводзіць і не на жарт. Хведар цярпеў, а потым перастрэў яго пасля праважанак ля грэблі. Кіршчэня ішоў пасярод дарогі цвёрда і бадзёра. Сустрэць нікога ён не чакаў, і таму, калі Хведар выступіў насупраць з-за вярбы, спыніўся як укопаны і лапнуўся рукою за кабуру. «Што ўтрупеў? Гэта я. Цяпер бачу, што ты». Голас Анціка быў яшчэ сіплы з перапалоху. І ад таго, што перапалоханы, і, можа, з-за месячнага святла, Жыгар раптам убачыў, які ён на самай справе мізэрны і слабы супроць яго. Возьміся і страсяні добра, дык і душа яго скота, як скота, вытрасецца. І гэтае разуменне надало яму яшчэ большай рашучасці. Ты во што, дзеятель, забудь дарогу да Змітрычкаў, а то... Што а то? Задзіркаватая натура адразу ж узяла сваё. Што а то? Біцца са мной хочаш? Не, я з табою біцца не буду. Гэтыя перажыткі мы пераступілі. Цяпер ніхто не дазволіць кулакамі жонак сабе адбіваць. Цяпер жанчыны самі будуць рашаць. Ясна табе? І ты не забывай, што цяпер кулакі караткі. Не забывай, якая власть, а то мы табе напомнім. І паглядзім, чым ты дыхаеш. Ён нават патрос пальцам, і Хведар добра запомніў гэты палец у сябе пад носам, міжволі саступіў з дарогі, і Кіршчэння пайшоў далей. Прыпыніўся, азірнуўся. Будзе так, як сама Марыля рошыць. А ты не смей мне. Мяне больш перастраваць на дарозе. З-за таго, што разам раслі, пашкадую на першы раз. А калі што, то паглядзім, чым ты дыхаеш. Запомні, Хведар. Ён запомніў. Адчуў, што і сама Марыля пачынае абыходзіць яго. Усё ж пераймаў, але гаворкі не выходзіла. Пакуль не перастрэў аднойчы на загуменні сам стары Змітрачок. Прапанаваў закурыць. Бач, а зімыя, як аўчына, бяруцца. Добры год павінен быць. Ага, адказаў Жыгар, добры. Толькі каму будзе гэтае жыта, ці нам, ці ў калгас сыплюць? Змітрачок не адказаў нічога, зацягнуўся самасадам. Возьмецца мароз, трэба будзе пусціць авечак, спасвіць, бо як укіне снегу, выпрае. Зіма цяпер павінна снежная быць, рабіны многа. Спасвіцца, рунь. Хведар не ведаў, пра што болей гаварыць. Змітрачок зноў зацягнуўся дымам. Ты не бяры на мяне крыўды, хлопча. Тут нічога не зробіш. Што ж я не бачу, што ты, гаспадар, а ён пустадомак? Я так думаў, што пабераціся вы з Марылей. Але ж нанесла яго нячыстая. А цяпер гэтых кулакоў вышукваюць. Цябе гаспадарка, у мяне гаспадарка. А дурню не ўкажаш, падаткне і канцоў не знойдзеш. Адным словам, забярэ ён Марылю. Стары Змітрачок нагнуў голову і пайшоў паўз вішнякі да свайго пляца. Хведар стаяў, глядзеў услед яму і не разумеў, што ўсё скончана, што Марыля не яго. А потым ужо ўзышло пасеянае ў душы старым Змітрачком і насенне страху. А як падаткне, удасць, ніякай управы не знойдзеш. І гэты страх падагнаў яго потым у калгас. Гэты страх прымусіў яго сутуліць плечы і не надта вытыркацца, хадзіць на работу, адбываць яе. Ажаніўся ён з рабацяшчай дужай Корзунавай Волькай. З вялікай сям'і яна пайшла да яго ў хату, рабіць умела, мела сілу, нарадзіла і пагадавала яму дзяцей. І цяпер яшчэ цягне, як можа. Дзякуй Богу, грашыць яму няма чаго. Пасля таго камсамольскага вяселля з брычкамі у Марылі весялосці многа не было. Аж 4 дзеўкі ўспелі нарадзіць яны з кіршчэнем. Той усё парадкі наводзіў, арганізоўваў кампаніі, ездзіў то верхам на коніку, то на брыцы, калі на чарговае павышэнне выплываў. Адзін год нават на легкавіку быў паездзіў, пакуль недзе в спажыў кааперацыі падымаў справу. Але ўсё роўна ніжэй каня не апускаўся. І толькі ўжо перад самай вайной вымушаны быў вярнуцца дадому і стаць брыгадзірам. За ўсе гэтыя гады ён быццам і не змяніўся. Всё гэтакі ж лёс лёгкі быў, як падмецены, і ўсё некуды спяшаўся, нешта рабіў, арганізоўваў. Асабліва любіў сустракаць упаўнаважаных. А тыя нібы нюх на яго мелі, ніяк не абміналі. І яшчэ палюбіў сходы праводзіць і гаварыць на іх. Збіраў брыгаду і перад пасяўной, і перад жнівом, і па патрэбе, і без патрэбы. Гаварыў пра важнасць моманту, і слова «таварыш» любіў. Таварышы, яравыя, таварышы, азімыя, таварышы, сеяць пара, альбо таварышы, плугі, таварышы, бароны, таварышы, валяюцца за хлявамі. Гэтак кіршчэню пачалі перакрыўліваць у вёсцы. Людзі хутка адчуваюць, калі пахіснуўся чалавек. І тады гатовы адпомсціць за ўсе мінулыя балячкі, а таму і не шкадавалі самагонкі. Налівалі хто, дзе і як мог. Умаслівалі ўладу. І кіршчэня амаль зусім згубіў той ранейшы начальніцкі бляск, зліняў увесь. Невядома, чым бы кончыў ён, калі б не вайна. Вайна раскруціла ягонае жыццё па новым крузе. Вядома, чакаць, пакуль прыйдуць немцы і возьмуцца за актывістам, ён не стаў. Дзяцей поўная хата, а таму ў першы ж дзень сабраўся і падаўся ў Слуцк да ваенкамата прызывацца ў армію. Прызвацца ён прызваўся, але апынуўся ззаду за фронтам разам з усёй камандай, якая на чале з ваенкомам вымушана была асесці ў лесе. Сёй той даў тягу дадому, а каму не было як паказвацца, сядзелі, пачалі немцаў палохаць. А потым выйшла так, што натрапіў ён на той атрад, які меў спецыяльнае заданне, і разам з ім пайшоў аж у заходнюю Беларусь. Это ўжо пасля вайны расказваў сам кіршчэня. А тут Марыля пустіла пагалоску: «На фронт пайшоў». Так усю вайну і думалі, і не чапляліся да сям'і нават паліцаі. Пасля вайны ён зноў пабрыгадзірыў, а потым красаваўся па раёне. Страх агентам быў, і баяліся яго, як агню. Карову з хлява мог вывезці, а потым, як скончыўся гэты страх, гадоў з 8 пастаршыняваў. пакуль старшыняваў, памяняў падрубы ў хаце, пабудаваў яшчэ кухню і наогул абжыўся, зрабіў добрую пенсію, і тут ужо ў калгасе праз нейкага паўгода прыстроіўся на пасаду паплаўнічага. Атрымаў каня, дастаў сядло, толькі ўжо з гарэлкай асцерагаўся. Але выступаў на ўсіх сходах і спуску не даваў ні старшыні, нікому з калгаснага кіраўніцтва. Жыгар выйшаў да кустоў у лужку, дзе была прыпята карова. Яна здалёку гледзела яго, падняла галаву і чакала. Жыгар выцягнуў з зямлі штыр, сабраў у руку ланцуг. «Ну, што, пайшлі?» «Аднаасобніца», – пагладзіў ён карову за вухам. І яна цяжка пайшла побач з ім. Не выпускае карову ў чараду ён з-за ног. Чараду ўжо не адпасе, не вытрывае. Збіраўся сабаку завесці, навучыць карову пасвіць, але не сабраўся. «Сабаку завядзі, карміць трэба, даглядаць. Цяпер жа не спусціш, каб сам сабе дзе хадзіў пажывіцца, цяпер на прывязі трымаць трэба, а карове, калі на добры лад, то і лепш гэтак. Пашы няма, ходзіць цэлы дзень па голым, як бубен выгане, ды яшчэ і плату калгас прыдумаў браць за тое, што каровы пасвяцца». Яшчэ па дарозе Жыгар думаў пра тое, што раніцай трэба ўстаць самому і вынесці малако малакавозу, каб дамовіцца з ім узяць каня і прывезці сена. Калі Жыгар падыходзіў дадому, насустрач па вуліцы прапыліў старшынёўскі козлік. Жыгар не чуў, як у машыне, гледзячы на яго побач з каровай, весела засмяяўся старшынёў шафёр. «Чо смяешся?» – запытаўся Мяцельскі. «А Жыгар ходзіць, ногі растапырыўшы, як і яго карова. А? Каб і ты з яго век парабіў гэтак, як ён, то яшчэ больш раскарэчыўся. Дурная работа, дурняў любіць, а разумных? А разумных ніякае не бярэ. Чаму? За разумных другія робяць. Яны таму і разумныя, што другіх рабіць вучаць. А я тады, па-твойму, хто? А вы, Семёнавіч, нармальны. Што значыць нармальны? Ну, нармальны. Адны вас вучаць, як рабіць, а вы другіх. Нармальны? Пасярэдзіне, а гэта надзёжна!» Мяцельскі ўважліва паглядзеў на шафёра. Вечарэла, і з палёў пахла збажыной, якая даспявала, налівалася, хілілася коласам долу. І было ціха і спакойна, і цішыня заходзіла над зямлёй разам со змярканнем.